brightly on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. He was off to work and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours or rearrange the flowers or run naked through the shady street screaming all the way. She let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand, and he led her down to the long white car that waited past the The Ballad of Lucy Jordan. Volgens mij een van de laatste singles van Marianne Faithfull. Hier aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Ja, een veelbesproken vrouw. Marianne Faithfull deed het nog met Mick Jagger, geloof ik en zo. Dus ja, in de jaren 60 was dat de roddel van het jaar, zou je kunnen zeggen. Daar gaan we vandaag niet aan beginnen aan roddels. Wel aan leuke muziek en een paar interessante onderwerpen. Gewoon om de dag op een leuke manier te eindigen. In de show dus, zoals ik al zei, behalve lekkere muziek. Gaan we het hebben over als blikken kunnen doden, dan kunnen ze ook weer tot leven wekken, toch? Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is bijna klaar met zijn nieuwe column. Dat gaat over revolving funds. Goed dus, in deze tijd van coronacrisis. En we hebben een laatste onderwerp. Weerstand is beter dan immuniteit. Nou ja, allemaal een paar cryptische dingetjes zou je kunnen zeggen. Maar je hoort het zo meteen allemaal in de show wat dat te betekenen heeft. Je hoort het onder andere na een prachtige van Prince. Luister mee naar The Morning Papers. He realized that she was new to love. Naive in every way. Every schoolboy's fantasy she was. That's why he had to wait. If he poured his heart into a glass and offered it like wine, she could

Wel een beetje een mysterieuze dame geweest, Kate Bush. Mooie hits trouwens, Wuthering Heights, een van haar allergrootste. Maar deze ligt er ook niet om hoor, Rocketman. Kennen we natuurlijk van Elton John, maar zij maakte haar eigen versie ervan. Ervoor Prince, nou eigenlijk iets voor, ja, morgenochtend, The Morning Papers. Wij gaan praten over een uitspraak. Als blikken kunnen doden, kunnen we ze ook weer tot leven wekken. Dat is een mooie, maar die is van Alexa Kuyt en die is aan de telefoon. Alexa, welkom. Goedemiddag, hallo. Jij bent van non-verbale communicatie en je hebt die mooie kreet ook ontwikkeld. Als blikken kunnen doden, kunnen ze ook weer tot leven wekken. Ja. Klopt. Hoe zit dat? Dat is eigenlijk iets wat heel erg iets over mijzelf zegt. Vroeger, toen ik op school zat en mijn examen mocht halen, ik werd naar voren geroepen, ik was geslaagd. Toen zei de leraar die mij mijn examen uitreikte, die zei, nou, we hebben nog nooit iemand gehad die zo boos kon kijken. En als blikken konden doden, dan hadden een aantal van de leraren die hier nu staan, hier nu niet meer gestaan. Nou, dat was, vond ik heel grappig, maar ook wel confronterend. Ja. En inmiddels werk ik met mijn blik met mensen om ze juist neer te zetten voor wie ze zijn. Ja, en niet met blikken doden, maar leren met non-verbale communicatie jezelf te duiden. Ja, exact. Ja. Want een groot deel van onze communicatie is non-verbaal. Dat wijst allerlei onderzoek uit. En wij vinden echt wat van elkaar, echt binnen een nanoseconde, al op basis van wat we zien. En dan hebben we daar een oordeel over. En wij trekken conclusies over die ander, door wat diegene doet met en in zijn gezicht, en door wat diegene doet met en met zijn lichaam. En andersom precies hetzelfde. Die ander heeft ook een oordeel over jou. Ja. En daar werk ik mee. Ja, en kun je de mensen dan duiden wat ze dan zien? Want ik kan me voorstellen dat ik denk, ja, ik trek mijn wenkbrauwen op. Ja, nou, en? Dat zal wel een vraag zijn. Ja, en daar moeten we ook vooral niet te veel mee bezig zijn. Maar het zijn wel dingen als jij veel fronst, wat eigenlijk een beweging is die gewoon bij jou hoort. Mm-hmm. En de mensen heel snel een oordeel daarover. Dus die denken dan meteen, oh, ze is boos. Of, hij vindt het onzin wat ik zeg. Ja, ja. Als er zo'n wenkbrauw omhoog gaat. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn. Ja, het is niet altijd zo, dat het is niet altijd wat het lijkt te zijn. Nee, absoluut nee. niet. Nee. En wat belangrijk is, is dat we het gevoel hebben in het gesprek dat we contact hebben, dat er verbinding is. En op het moment dat mensen A zeggen, maar B laten zien, of in ieder geval voor die ander, dat ze denken dat ze B zien, dan is het niet, dan klopt er ergens iets niet, dan is het niet congruent, noemen wij dat. En dan voelt dat al niet oké. Ja. En dat heeft impact op de verbinding die je dan voelt met diegene. Ja, en heeft dat nou ook nog te maken met het feit dat we nu elkaar op afstand, met elkaar op afstand communiceren? Nou, we communiceren sowieso veel meer op afstand doordat we online veel bezig zijn, ook met de social media. Ja. Maar nu natuurlijk helemaal omdat we wel moeten. En ja, dat heeft extra impact. Want wat ik zelf merk, achter die schermen de hele dag, het is intensief, het doet wat met je. Je ziet iemand niet in zijn geheel, je ziet alleen het gezicht. Dus je mist heel veel context, terwijl context zo belangrijk is. En het contact is ook veel minder direct. Dus wat je ziet is extra belangrijk. Ja, dat is waar. Zo kijk ik ernaar in ieder geval. Ja. Maar als je nou wil leren wat jij teweeg brengt, want dat doe je door middel van die non-verbale communicatie, kan je dat bij jou leren? Dat kun je bij mij leren, ja. Ja, en hoe gaat dat dan? Ik ga je dat laten zien. Ja. Nou, ik neem mensen letterlijk op video, maar ik vertel ze ook wat ik zie zo en wat waarschijnlijk andere mensen dus ook zien. Dat gaat op basis van 1-op-1? Dat doe ik 1-op-1. Ik werk ook met groepen. Want soms zijn er teams die... Dan is er gedoe in teams. Dan zijn er mensen tussen wie het niet loopt. En het is niet goed tastbaar. Waar zit dat nou in? Hoe kan dat nou? Nou, dat zit ook heel vaak in non-verbale dingen. Ja. Want die non-verbale dingen zeggen gek genoeg ook vaak iets over hoe je bent. Ja, en dat zien we bij elkaar. Alleen is het heel onbewust allemaal. En dat ga je dan duiden bij die mensen? Ja, dat ga ik duiden. En daar ga ik met ze over in gesprek. En hoe kunnen mensen... Kijken wat klopt. Klopt, wat er niet klopt. Hoe kunnen mensen jou bereiken als ze denken... Hé, dat lijkt me iets voor mij. Mensen kunnen mij vinden op mijn website. Die heet alexakuit.nl. A-L-E-X-A-K-U-I-T.nl. Ja, mensen moeten maar even contact opnemen met die website. En dan komen ze in ieder geval verder. Dankjewel voor het gesprek. Juist. Alexa Kuit, en heel veel succes met wat je op dit moment allemaal doet, ook in coronatijd. Presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace à la place du cœur. Si je m'améliore, oh, j'en rêve pas encore. Même cassé, ivre mort. Oh, j'en rêve encore. Encore, encore, encore. Rien sentir, inconscient minéral, que le moindre désir, plus de peur ni de mal. Oh, oh, oh. Et même si je m'améliore. J'ai tort. Tot middernacht, de late avond. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some. Uit een prachtige film uit de jaren 60, zou je kunnen zeggen. Easy Rider, een stoere film met motoren en zo. Geweldig. Dit prachtige nummer. The Birds, Ballad of Easy Rider natuurlijk. En de Palmas ervoor met het nummer waarvan ik de titel maar niet ga uitspreken. Want dat lijkt helemaal nergens op. In een ogenblik schuift hier Han van Horst aan. En hij gaat het hebben in zijn column over revolving funds. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na Jim Capaldi en Something So Strong. No. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het zonnetje schijnt, je mag naar het terras als je een paar voorzorgen neemt. En er is weer sprake van woon-werkverkeer. Dan ga je licht vergeten dat ons loodzware tijden te wachten staan. Premier Rutte heeft 2 maanden terug zoveel bedrijven op slot gedaan dat we nu oog in oog staan met de zwaarste economische crisis uit onze geschiedenis. Veel journalisten en duiders zeggen daar dan bij, sinds de val van Wall Street in 1929. Maar dat komt omdat ze van oudere economische depressies niets weten. 1857 is ze onbekend en 1873 net zo goed. De eerste moderne economische crisis dateert trouwens al van 1772. Een belangrijke, maar lang niet de enige oorzaak, was speculatie met suikerslaven en Surinaamse plantages, zodat je hier wel van verdiende loon kunt spreken. Hoe dan ook, wat nu gebeurt is ongehoord. De vroegere economische crisis hadden te maken met overproductie en het nemen van onverantwoordelijke risico's. Daardoor konden investeerders ineens op grote schaal niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Nu hebben in heel de wereld regeringen op ongeveer dezelfde manier geprobeerd om een epidemie te bestrijden. Ze zetten de economie stil om hun burgers thuis te houden. Gevolg, de inkomsten vallen geheel of voor een fors gedeelte weg, terwijl de rekeningen als vanouds blijven binnenstromen. Het is net of iemand het Guinness Book of Records probeert te halen met omvallende domino-stenen, maar dan met bedrijven in de rol van die stenen, bedrijven groot en klein. Regeringen in heel de wereld hebben nu miljarden en miljoenen tevoorschijn getoverd, anders kun je het niet noemen, getoverd, om dit proces in ieder geval voor een tijdje te stoppen. Dan hebben we misschien genoeg tijd om een bodem te leggen onder de komende economische depressie. Het ziet er somber uit, mensen. En tegelijkertijd gloren aan de einder zonnestraaltjes. Je ziet dat overal mensen elkaar proberen te steunen. Niet alleen in het verdriet als er corona in de familie zit, maar juist als het erom gaat iemand iets te laten verdienen. Afgelopen vrijdag was de historicus Rutger Bregman op de televisie te gast in het programma M. Zijn grote studie, waarin hij probeert aan te tonen dat de meeste mensen deugen, is inmiddels een wereldwijde bestseller geworden. Bregman denkt dat in moeilijke situaties bij de meeste mensen, niet bij allemaal, maar bij de meeste van ons wel, het beste naar boven komt. We zijn nu eenmaal sociale dieren die in groepen leven en van elkaar afhankelijk zijn. Dat is onze kracht en die komt nu tot uiting. Een mooi voorbeeld daarvan is zichtbaar in de Hoekse Waard. Het college van die gemeente wil 4 miljoen apart zetten om kleine bedrijven en zaakjes te ondersteunen die nu voor leven zorgen in de vele dorpen en buurtschappen waaruit de Hoekse Waard is opgebouwd. De bewoners van de zondige hoofdplaats Oud-Beierland niet te nagesproken. Zulke zaakjes mogen niet ten onder gaan, anders sterft zo'n gemeenschap ook. Voor zover ik het kan bekijken gaat het niet om giften, maar om een revolving fund. Het idee daarvan komt eigenlijk uit de ontwikkelingshulp. In zijn eenvoudigste vorm werkt het zo. Je krijgt een zwangere geit in huis waar je voor moet zorgen tot haar jongen volwassen zijn. Die mag je houden. Of je mag er 1 houden, dat kan wisselen. Je hebt nu melk voor het huishouden en je kunt met jouw geit verder fokken. De moedergeit krijgt vakantie bij de bok en wordt dan toegewezen aan de volgende deelnemer aan het programma. En zo wordt het leven voor iedereen een stukje beter als je maar genoeg geduld hebt en volhoudt. In de Hoekse Waard nemen kredieten de plaats van de moedergeit in. Je krijgt geld als je goed door de moeilijkheden heen komt, ga je dat langzamerhand terugbetalen. Zo kunnen weer anderen geholpen worden. Als er iets misloopt en niemand kan zijn schulden niet voldoen, maar dat komt weinig voor bij een revolving fund, zo leert de ervaring, dan pakt de gemeente het verlies. Zo ondersteunt de Hoekse Waard de goodwill die de kleine ondernemers van het eiland bij hun directe omgeving en hun vertrouwde klanten hebben. Dat is een mooi voorbeeld van een gemeenschap die deugt. Aan zulk nieuws kan een mens zich

Once I had a man I could call my own. Once I had a man, now my man he is gone. Once there was a river, now there's a stone. You know it's evil when you're living alone. Misschien denk je bij jezelf, hé, dit is toch een nummer van de Dire Straits. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar nu uitgevoerd door The Judge. Water of Love. En daarvoor hoorde je Ed Citroen onder de rook van Rotterdam. En als ik de plaatjes zie die zojuist zijn gepubliceerd over de rook van Rotterdam. Nou, het is één grote rode vlek. Niet best. Maar goed. In het ogenblik gaan we praten met Lucas Stappers. Hij zegt, weerstand is beter dan immuniteit. Ook in deze tijd van coronacrisis. Je hoort het zo meteen na een prachtige van Kajak. Hier zijn ze met Ruthless Queen. With a quivering voice, you spoke the word. Shadow came between us, sharp as a sword. Gone is my gladness and vanished my pride. 'Cause love didn't stay on our side. Lapped in luxury, I cried for the moon, but the game is up. It all ended too soon. Awakening came as a bell from the blue. At last rumors seemed to be true. Oh, took me by surprise. De arts over de coronacrisis en de arts is Lucas Stalpers. Hij vindt weerstand beter dan immuniteit. En dat kan hij zelf even nader uitleggen, denk ik. Want meneer Stalpers is aan de telefoon. Welkom, meneer Stalpers. Goedendag. U zit midden in het werk, hè? Ja, het gaat hier gewoon door. Niet alleen patiënten met corona. Maar gelukkig kunnen we ook steeds meer patiënten die geen corona hebben en toch hele harde zorg nodig hebben, snel behandelen. Dat is fijn om te horen. Maar u hebt een ander geluid laten horen. Weerstand is beter dan immuniteit. Wat bedoelt u daar precies mee? Wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat we al sinds een paar eeuwen leven mensen steeds langer, worden ze steeds gezonder, zijn ze steeds vitaler. En dat komt eigenlijk niet zozeer doordat ze beter immuniteit hebben tegen infecties, maar eigenlijk dat hun hele lichaam beter opgebouwd is tegen allerlei aanvallen van buitenaf, zoals door bacteriën. En dat gaat al heel lang door. Maar we zijn nog steeds niet precies wat het ideale lichaam zou kunnen. U pleit voor meer weerstand aankweken dus eigenlijk? Ik pleit voor meer weerstand. Eigenlijk wat je ook hebt gezien bij de coronacrisis. Dat zijn de kritische punten. Dat het toch, het zijn de ouderen, het zijn de zwakkeren, het zijn de mensen die toch heel veel ziektes onder de leden hebben, met hartziektes, longziektes. Mm-hmm. En als je dat dan weet en ziet en leest, dan denk je, maar dat is helemaal niet nieuw. Dat wisten we al, dat was ook bij de griep zo. Maar ook patiënten met kanker, die voldoen eigenlijk ook, dat zijn ook vaak de ouderen met een zwakke constitutie, heette dat vroeger, een zwakke weerstand. Ja, ja. En eigenlijk moet je dat aanpakken, niet alleen om de huidige, voor de huidige coronacrisis een beetje te laten, maar als je zegt, er komt straks geheid weer een ander virus aan. Ja, ja. Maar vindt u dan dat er verkeerde maatregelen worden genomen op dit moment? Verkeerd vind ik, de huidige maatregelen die acuut genomen moeten worden, die keur ik wel goed. Maar inderdaad, daar spelen gewoon nu acuut de problemen met patiënten met corona, de problemen van het voorkomen van van de verspreiding van het virus. Dat beleid is nu goed. Maar straks, als corona weg is, mm-hmm, en ik hoop dat het over enkele weken is, zo, dan moeten we gaan denken van, wie werden er nou ook weer ziek? En hoe kunnen we dat voorkomen? Bent u een roepen in de woestijn? Want ik heb dit geluid nog nergens gehoord. Als je het een willekeurige huisarts vraagt, die zegt, maar wat Stalpers vertelt, dat is een open deur, dat weten we al lang. Ja, maar we moeten het wel doen. Maar dan moeten we het ook doen. Ja. Ja. Neem een heel simpel voorbeeld. Je hebt, ik hoef u niet te vertellen dat mensen in een scootmobiel, dat zijn niet de meest vitale mensen. Nee, dat klopt. Die komen daar bijvoorbeeld omdat ze niet goed kunnen lopen doordat ze suikerziekte hebben. Komen in zo'n scootmobiel en die rijden daarop rond met zo'n elektromotor. Die wordt helemaal 100% vergoed, die scootmobiel. Mm-hmm. Nou heb je fietsen, driewielers, waardoor je kunt zeggen dat kun je met de handbeweging, met de voetbeweging en gedeeltelijk ook als een soort e-mobile, zou je dat kunnen doen, waardoor mensen eigenlijk tijdens dat ze rondrijden door de buurt ook eigenlijk meteen aan hun gezondheid werken. Ja, we moeten minder, die dingen bestaan, maar die worden 0% vergoed. Ja, we moeten minder gemakzuchtig worden en we moeten andere keuzes maken. Staat er iets op een website waar mensen nog eens kunnen nalezen wat ze moeten doen? Ja, de meeste mensen weten dat natuurlijk wel, hè? Maar toch. Ja, er zijn natuurlijk meerdere websites waaraan verbetering van leefstijl. Als je het woord leefstijl invult, dan kom je er echt meerdere. Ja. Zijn er meerdere websites waar je advies op kunt vinden. Niet alleen lezen, maar ook gaan doen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. U bent radiotherapeut in het UMC Sint Radboud in Nijmegen? Nee, ik ben radiotherapeut in het Amsterdams UMC. Vroeger ook wel AMC geheten. Ja, dat vermoed ik al, maar dat stond hier anders op me geschreven. Ja. Goed dat u dat even herstelt. Fijn dat u even wilde praten met ons tussen de werkzaamheden door, want ik hoor dat er weer wat gaat gebeuren. Ja, precies. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek en het inzicht in de weerstand die we beter moeten gaan opbouwen. Dank u wel. Professor Lucas Stalpers hoorden wij. En dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. Daarmee is de show erop voor vandaag. Jammer, maar helaas, de tijd is gevlogen. Tja, we gaan een veel koudere dag in morgen. Na deze verwennerij van afgelopen dagen. Het is niet anders. Morgen is er dan wel weer een koelere late avond. Ook niet gek. Goed, ik ga je verlaten. Ik heb nog een hele mooie voor je. Een mooie van The Herd, From the Underworld. Welterust als je zo meteen gaat slapen, mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En heb je even niks te doen, check dan onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn.